الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې کوم یو باغ تیار کړو دا اصحاب د رسول الله صلی الله علیه و سلم واقعي خبر ده چې سره د دې اریو صحابي سیرت او تاریخ ګوري دا اریو میوادار ونه ده او خوشبه ونه چې د سیرت کتلو کې انسان تریره فائدہ ملوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مرګی تیار کړی او الله دې خلکو یې سونه استعداد اچولیو سمره خیر بکی او ابو بکر ته ګوري رضی الله عنه ناشنا انسان کو عمر ابن خطاب رضی الله عنه سیرت ګوري په تفصیل باندې عجایبات په زندګی کې او کدا هغه رستا عثمان ابن عفان رضی الله عنه دا سیرت ګوري نو هغه کې خپل ناشنا عجایبات دي. عثمان رضی الله عنه بعض خبرې مو مخکې بیان کړې، نن داغه بعض د حکمت خبرې داغه فضیلتونه چې په حدیث نبویو کې راغلي، داغه خلافت، داغه د دعوت او د جهاد کار، د دې متعلق فیدمانی خبر زانه کلی کی د الله په مشیت. عثمان رضی الله عنه هغه شخصیت چې د قران سره ډیر مینه و، د الله د کتاب سره محبت ساتل، دا نه کوي د دې خبرې چې د انسان په زړه کې د الله سره مینه ډیره ده. لا يسأل احدكم عن نفسه الا القران. ابو عبید ویلی دی یو کس دی د خپل ځان په باره کې تپوس نه کوي مگر د قران نه دی وکی. فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. کله قرآن سره مینه نه د الله رسول سره د دې سری محبت شته، کله قرآن سره محبت کمی دا و تاسو یو بوج کاری کیږي الله رسول سره محبت کم ده. الله د کتاب سره مینه دا هر مؤمن زړه به کوي او به باز خلکو ته الله دې کې ډیر خصوصیت ور نصیب کړي. عثمان رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث هم نقل کړی دی، هغه فرمایلی دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. یو مته به تاسو کې غوره سړی هغه دی، بهتر هغه انسان دی چې قرآن کریم یې زده کړی او بل ته بیانوي. د قرآن الفاظ بل ته ورښودل یا معنا ترجمه تفسیر دا ډېر لوی کار دی، غټ عمل دا دی. خیرکم په دې امت کې غوره سړی هغه څوک دی تعلم القرآن چې د الله کتاب زده کړي او علمه بل ته بیان کړي. دې حدیث باندې سوچ وکړ، دا د عثمان رضی الله عنه روایت دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی. خیرکم نو په منګه انسانانو کې غوړه غسود چې د الله د کتاب سره تعلق وي. حیات طیبه د خلکو له الله ورکړې مزیدار ژوندۍ چې چا د قران سره تعلق وي، د دې د تعلیم او د تعلم ذکر بل ته بیان. عثمان رضی الله عنه د قران په باره کې داسې فرمایلی، والله لو طهرت من القلوب، قسم په الله که چېرته زموږ زړونه هغه پاک شوي وي او دا صفا وي، نو ما شبعت من القرآن وفي لفظ ما شفعت من كلام الله عز وجل. کدہ از موږ نه پاکه قسم پر الله کدہ قرآن نه ماړ شي وي، کدہ از موږ نه چرته پاکه د الله د کلام نه باندې ماړ دل، ځکه غرو هاني خبرې دي په دې روح باندې په دې سره باندې خوږی لګي، خو چې موږ د قرآن ته تنګي وي دا د زړه خرابواله ده. ډېر خلک دي چې یو پانه تلاوت نشي کوله، تنګي یو دا د زړه خرابواله نه ښه ده. بعض خلکو الله ډیر استعداد ورکړی، قرآن سره ډیر تعلق نه تنګیږي. عثمان رضی الله عنه شخصیت چې قرآن ته باندې تنګیده، حدیث صحیح کی راغلی دی اورځي وای مسجد حرام ترغه او د مقام ابراهیمی خوا کې ودره د ماخستان منځ نه بعد یو رکعت ویتر نه تی وتاړه یو رکعت ویتر اسلام کې داشتا خلفای راشدین د عمل کړه یو رکعت ویتر نه تی وتاړه پای کې الف لام میم نه قران شروع همدغه شپه کې روان چې په دې یو رکعت کې ټول قران ختم کړ سار اذان لانو شه چې قران ختم کړو همدغه شپه یو رکعت کې د دې روایت نه دو درې فائدې راوځي اوله فائدې دا راوځي د عثمان رضی الله عنه ډیر محبت د الله د کتاب سره کني د دې کار ډیر ګران دی او په قرار چې به سره قران وایي د دې زر زر هم نه دغه فائدې دا معلومیږي چې د یو رکعت ویتر شته دا شته باندې خلک دین انکار کوي د څه سوال د وجنه بیان نه کې بلکې سنت کې دا راغله د ډیر احادیث او سلویخ روایتونه به موږ راځم کړم د دې مسلې کې چې یو رکعت ویتر په اسلام کې شته خو موږ د احنا پرونه د محروم دي ای دې خبر نه محروم ای دې خیر نه محروم دي ځکه چې ای په کور کې کورکه جوړ کړې ده په دې وجه باندې محروم کړی دی الله تعالی اسلام کې دنه کورکه بل جوړ کړې ده په دې وجه باندې الله دې ډیر خیر نه محروم کړی دی الله فتنه ده چې داخله به کې واقع دي او الله تعالی چې موږ اخلاص کړی و الحمدلله په دې الله شکر واس چې شرک نه اخلاص دې تقلید مرز نه اخلاص دې لوي نعمت په دین به له پوهې شي ابو عثمان بن مر هغه هغه والله العظیم کې سړي کې تقوا پیدا شي ترڅو چې دا شی پرې خوست نه وي و سړي کې تقوا نشي پیدا کېدلې و د وکاله وجو چې ما دا شی پرې خوست لري لږه د دین په لذت باندې پوهېش دا کده چې معلومه شي بل دا خبره چې نه دي معلومه ول بکار چې په یوش پکې د سوره ټول قران ختم کی نبی صلی الله علیه وسلم د دین امنه کړی دا حدیث کې راځي یوش پکې قران مخ ختمه وایي لا يفقه بالقران من قراه في اقل من ثلاث دریو زنه که چا کم قران ختم گداوی په قران نه پوی نو سوال لا پیدا کی چې عثمان رضی الله عنه ولی ختمو جواب دا ادا ده چې دې تا کرامت وای هغه دای را ده نو چې قران ختم کو بس شروع شي استغفر الله ختم دې تا طی الزمان وای په اصطلاح علما کې طی الزمان مطلب دای لږ وخت کی الله انسان ته برکت په دې ژوندۍ کې واجی ستډیر کارو چې موږ دا ژوندۍ نه به برکت لري تاسو خپل ځان ته وګورئ سر سره پاتې مفصنه پر یو کارم سم نه پورا کړه یو نه کمل پورا کامل نه کړه او دای په ژوندۍ کې کې الله برکت چې ولې طی زمان لږ وخت کې ډیر کار کول برکت الله به چاو ناغه یو کرامت یغي باندې به خپل ځان نه قیاس کړي لکه حدیث صحیح کې راغلی دی الله داوود علیه السلام سم دا کار کړو خفف علی داوود القران حدیث کې داوود علیه السلام ته الله زبور آسان کړو امر به وکدا شنو مې تاسو زین واچو چې جهاد تر وانی وو خادمانو به شکل زینونه کته مته په دې اسونه به شان شولې د زبور شروع او که په قلال په دعا په شکل به لوس زبور کې ټولې دعاګانې نه هغه کته بل نه وی چولې شوی زینونه به د دې اسونه به شان نه چولې شي ته چې ابي زبور ختم کړو خفف علی داوود القران مطلب دا د لګ وخت کې ډیر کار کول او دا باز نه کان خلق صلی الله دې شي کړی دي ناشنا واقعات دي چې ایت بوس نه ورزو شغل سام نسیمه تاریخ کې راځي دا هغه تقریبا 35 کال عمر ده او دونه کتابونه لیکلي دي چې ارا دا کتابونه دا هغه په دې شپه باندې تقسیم کې نه اره شپه 35 پانی راځي 35 پانی لیکل دا چې جین زندگی تل لري کې او د جهادونو هغه جون او د سفرونو جون او د کوټیوالو هغه تل لري چې دا هغه سره حساب کې نو به څو نشه به جوړ شي ته فکر دې دا وکړه الله زندګیانو کې برکت اچولې وو حافظ ابن حجر وای ما بخاری په درې ورځو کې ویل ده منګه کال کې ویو یو کال کې ختمو شوال کې شروع کې پر رجب کې بیا مطلب دا د کرامت یو صورت دی په دې باندې مسله نه بنا کې مسله په دې باندې نه قیاس کې ته بزان نه شبلی چې سو کې دا غلط کار کوي په یو شپه کې قران ختمو ورو زر زر ویل لاس یې نه دی عثمان رضی الله عنه چې کړی دی دا کرامت دا غده الله تعالی ته کرامت ورنصیب کړه نو دا د قران سره دا محبت او عثمان رضی الله عنه د قران سره مینا او هغه به دم فرمایلی دا هغه دا خوګو خوګو خبرونه بعضی خبرې رالو هغه فرمای انی لاکره زدا خبره بده غنما الله انظر کل یوم فی عهد ربی الله تعالی چې موږ ته کوم منشور را لګل دی کوم کتاب را لګل دی کوم لوزنامه را لګل دی چار ورځې په دې کې ونه ګورم کنه نظر دې کوم دا الله دا قانون دی ونه ګورم نو زدا بد غنما دا الله نه حیا راځي بل لفظ دسه د شین نه لاستحی من رب د الله نه حیا راځي چې دا کتاب د دورز یو کرت روانه لمه ودی نه ګورم قران مرادو مونږ د مسلمانانو مسته چې پنجوس کاله دي چې قران نه راخسته کل بیت الخریب او شل کندر وی او باز خلک دي چې اسه مجلې اخبارونه دا شي نډیر ګوري او الله قران له وښنه ورغ او دا ډېره غټه بدبختی ما د ښکارې کی چې الله یو نزدی کتاب یو نزدی لار الله تعالی رسیدل یو نزدی لار د الله رضا کول یو نزدی شه جنت ته رسیدل او سره دا غینه غافل ای خدای محرومواله ده نو بدبختی ده د الله د کتاب سره ډېر تعلق یو عالم لیکلی دی چې قران سره مینه پیدا کوي طریقه وي دا غی یاد کړي بعض احادیث د قران آیتونه د سلف اقوال له جمع کوي چې ګوري چاغیو د قران سره څنګه مینه لرل او تاسو هم دا غی په وجه باندې محبت پیدا شي کته ځان ته فکر وکړئ زه خپل ځان ته د قران سره محبت کم دی وره دا ډېر اول پکاره دي چې ار رسول د قران سره سره حصہ وای د اسمان رضانو و کثیر التلاوت قران به ډیر لوسته تر دې چې قران لیکلی وزان له هر ورځ به پخې کی پروت وو د دې ډیر لوسته د وجنا د وفات زمانه چې راتل نه هغه شکولې وو د دې ډیر راخصلو د اړول اړول د وجنا ځکه عمر د دې ډیر شپتاویا کال عمر یو نو په دې وجه باندې قران کریم شکولو د نزدې کړي وو د دې ډیر اړول اړول د وجنا د قران سره ډیر مې چا ته ویل چې دا نو ستا پخې کی قران پروت دی دا ولې ناغه بدا فرمایي چې انه مبارک دا د برکت کتاب دی جاء به مبارک او د سي شخصیت راوړل دي چې شخص مبارک دی چې محمد رسول الله دی مبارک انسان مبارک کتاب راوړل دا پخې کې نه دي کې خدل پکار اروس دا اروس کې خدل پکار دي کله چې رسل شهادت واقع راځي ان شاء الله چې کله شهید کېدنه خزه راخاره شو لغه باغینه ته خبره کوله سو چې راغلی وغه شهید کاوه نو دا دیو ته ویری چې اقتلوه او دعوه که تاسو وزنه او کني وزنه فانه كان يحيي الليل في ركعه طول شپکی به په یو رکعت کې به ټول قران کریم لوستا دل الله دا کرامت ورکړو او کله قران نه پرې خوسته نو که تاسو مړم کم دا قران قاری دا قران عالم هغه سره چې الله دا کتاب سره تعلق دی هغه به ملک او هغه به تاسو په شهادت باندې ورسول کړه دا بعضی واقعات روسته ان شاء الله دا په شهادت کې دا په کرامتونو کې راځي اسمان رجان د الله د کتاب صدا مینه واخ خپل به فرمایلی دا حب به الی من الدنیا په دنیا کې زما درې عملونه خوښ دي چې کوم یو کسوه تل عریان بربند له جامع ور کول د کې د انفاق ماده لري رضایت ول کرستا بعضی واقعات راځي او سمخ کې بیان شو وجباع الجيعان وږي خلق مړول د فقرا غریبانان وږي اوزول خوراک ورکوم دا عمل الله تعالی خوښ دی او یقینا دی عمل کړی زه رانم پر سره به دی عمل کیو دا سړي صرف ډیر نرمي سړي جبل بل جامع ورکې دی جامو غم کوي دی بل فقیر مسکین او دی بل مسکین دا خېټ غم وسري مطلب دا دی چې انفاق کوي په یو باندې خرچه ول ور و تلاوت القران او درې اسما قران ډیر خوښ دی چې الله سبحانه و تعالی کتاب زار ولولم زار لم زار کوي الله سبحانه و تعالی دا کتاب سره من ډیر زیات او آداب هم فرمایل دا غد زرین اقوال او د فیدمن اقوال او ادا هم دا وای څلور خبرې دي سړي چې په ظاهر کې چې فضیلت د استحباب لري او دا غي باطن فرض دی فرض یعنی عمل کول فقې لازم دی اربعه ظاهرهن فضیله و باطنهن فریضه په ظاهر کې فضیلت دی یعنی چې غرواله ده لیکن دنه چې ګورې نه لازم دی خبرې په صاحبانه یو مخالطه الصالحين فضيله د نیکانو خلکو سره شریک په یو مجلس کې کېناستل او دایي ملاقات لکل د فضیلت د اجر پکې دي ثواب پکې دي شاید نیکانو خلکو خاله لاش نیکانو خلکو سره خوا کې کېناستل دایي ملاقات کول دا غوره خبره ده لیکن ول اقتداء بهم فریضه د نیکانو خلکو د نیک عملونو تابعداري دا فرض ده چې کوم نیک عملونه کې هغه شان به ته کې هغه مونږ کې تبه هم کې هغه الله نه یریږي تبه مېریږي ال اخره وذكر رضا وتلاوه القران فضيله ده قران ده ظاهري دوستل ده فضیلت ده اجر بکې ده ثواب ذریعہ ده فرض نه ده پتا باندې ولیکن والعمل به فریضه قران باندې عمل کول ده فرض دي هر مؤمن کې قران ویل ده کني ده ویل عمل وکي قران کې چې الله کوم فرایض باندې لازم کړی دي د منځ روزه ده زکات ظاهري باطنی فرایض ناغي باندې راتک ضروری دي اگر کده قران لستل افضل عمل لستل افضل او عمل کول پای فرض او وی فرمایلی دی و زیارت القبور فضیلہ د قبرونو ملاقات یو نیک عمل چې سره قبرونو لذی کلا کلا لکه عثمان رضی الله عنه د قبرونو سره تعلق دا غنه به یی دی ډیر حدیث کې راغلی دی چې هغه وایي کله خبر لاله نالته بیر جړل چا دې څنګه جنت جهنم تذکيره کیای کی دونه نه جړل او دا قبر خوا کړی جړل هغه فرمایلی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد اوره دویر ارشاد یو می داوری دلید چې القبر اول منزل من منازل الاخره دا قبر اولنه کور د اخرت د کورونه لاول اخرت ته شړی دی قبر ته ورسی فان نجا منه فما بعد ويسر منه کدی کی سره اخلاص شروست به ډیره سانی نه دیوس وإن لم ينج منه قد دين اس اخلاص نشي پدې کې راګیر شي والله ما فني کې دلتا فما بعد اشد من القبر خبرست نو غټ مشکلات را روان او دائم فرمایلی دي چې ما رايت منظرا قط الا والقبر افزع منه نبي صلى الله عليه وسلم فرمایي هر منظر د لیدل زې چې ما لیدل ده کنه هيبتي وي نو دا غټول هيبتي ځانه نه به د قبر هيبت دیر وي لکه تا شی لیدل پتا هيبت راوسته ده نو ته فکر وکړه دا غینه بزیت هیبت د قبر وی کته انسان لیدل چرته سوتې سرمنه وباسي سوکه وجنی سوکه قتلی سوکه راکاږي تا باندې سونه هیبت راغله دا غینه د قبر هیبت ډیر زیات ده یو وجده دې لیدل دا یو ازمره دې لیدل دا یو حیوانات په یو انسان را جمع شوی دی یو زره زره کړه ده د دینه بل قبر هیبت ډیر سخت نو هر به چرې ترې چې ګیره مبارک به لمدش ولا فرمایل به پینتنج من هاتنج من ذی عظیمه وإلا فإني لا إخالك ناجيا زنت بدا خطاب کا وقت دی قبر نخلاشی خود لی مصیبت نخلاشی او کنی گمان نه دی خلاشی فإني لا إخالك ناجيا هغه خبر درشته یقینا زمون دی د سوچ نشته دی چغاتی مسئله دا خود مر نوست شروع کیږي لوی خبر زمون مخه د فرازی به غمای د دې زونه کې د فرق پیدا شوی زمون سلورم خبر هغه فرمایلی دی وعيادة المريض فضيلة ده بمار تا پوست شده ده که عجر ده لگه ده دلائل شده ونه خلا معلومی که دام لازم ده واقع دیجه که ویده که ده بمار تا پوست ده تک فضيلت ده یعنی عجر بکیه ده والوصی و اخذ الوصیت منه فریضة او ده بمار نه وصیت اخستل ده فریضة ده ده اغا وصیت و اخلا که بمار بانه ده لازم ده چه ده وصیت خلقو تاوی که داغه دا وصیت تعالی اخستل لازم دي چې تی وی اخلا پلا دې امور دې خپلوان به نو وصیت په ولي کا وتو یو چې وصیت مونږ ته وکا ستاسو حکم دې مونږ ته چې داغه مطابق کار مونږ وکو عثمان رضی الله عنه د قران په اړه کې دا فرمایلی دي چې دې لستل فضیلت لیکن عمل کول په الله په کتاب باندې دا فرض داغه دا حکم او د خپل حکمتونو عثمان رضی الله عنه هغه دا خبرم فرمایلی ده هغه فرمایلی چې دا سوچ د چا سره حسد کی حسد و یکفی الحاسد انه یهتم وقت سرورک کله چې ته خوشاله شې نو حسدګر خپي و دا هغه د مصیبت لپاره کافی ده چې دا هغه دشمن کله خوشاله دا خپي طبعا الله خوشالین راوی نعمتون راولی داغه تکلیف وی حسدگر سره نور مقابله مکوا دا داغه لپاره کافی ده چې بسره وخت په غم کړي طبعا خوشالی راځي په غم باندې خفګان راځي حسد دا غټه ګناه ده د مسلمانانو او د انسانانو سره حسد کول چې دته د نعمت ولې ملاو شو دا فایده د انسان ته ولې ملاو شو بابل مسلمان په خیر باندې خفکی دل دا د بیمانه خلکو طریقه ده او سوچ د بل مسلمان په خیر خوشحالیږي دا غفه پیاده باندې خوشحالیږي دا د مؤمنانو طریقه ده حسد چې چا سره کاوه نو ډیر نقصانات کې واقع کیږي په ډیر نقصانات کې یو دا دی چې ستا دشمن به خوشاله ته بخفه هغه دم فرمایلی دی عثمان رضی الله عنه چې کوم انسان کوم عمل کوي کنه پټ ځکه الله سبحانه و تعالی به په دبان یو صادر راوچی شفاق عمل بدا پی جاندلے کی ما من عامل یعملو یو سره دیو عمل کی پا یو پرزے کی یو رواد کی دادی فی سخرا کانی تا دن ننواد او دروازے زان پسی را بندہ کجی بلکل چاہتا پتہ نہ لگی چی دن نسوچتا یا نشت او پا آنگزے کی دو یو نیک عمل وک دا اللہ ذکر وک اللہ کے سجدہ و لگا دا اللہ نوید دا ویجڑا لے بہر چی روہ تا خلقوں سے ملاو شا نو د باندې ظاهرا چاته ویلی نه دي چې ما دا عمل کړی دی خو الله به په دیو صادر راوچی دسه صادر به راوچی چې دا به پای پی جاندلی خلک به وای دي سړي کې دا عمل شته اگر کیچا بنی لري نه بس تا تهجد چا لري نه بس تا یری لري وی نبی ستا سجدلی دلی وی خو الله به تاسو صادر راشي دا چې د زینت او د ډول صادر بدر باندې راشي دا مرفوع حدیث کې مراغلی دی نبوي حدیث کې هم دا خبره شته ده او یو سره ده چې په دې پر ځای کې بد عمل وکي ناکار عمل وکي نو الله سبحانه و تعالی په دې باندې یو صادر راشي چې دا پاغي باندې پیژندل کی ته به نو چې ما پر ځای کې دا بد عمل وکه او زه چاونی لیدلم په بهای به تاسو ویني نه لیکن تا باندې به بهای صادر راوای خلک به دا بهای انسان دي یو ځای کې به تاسو الله د ذات نه غفلت وکي خلک به تغافل وای یو ځای کې به ته حرام وکي خلک به ته حرام خور وای دا الله سبحانه وتعالى طریقه دا دي د وژنه ریا ته مجد نشي چې سړی په نیک عملونو ریا وکي ته عمل پټ کوا الله خپل خلکو د ښکارا کوي او که ګناه دې پټه وکړه کنه ویریګه دا به خلکو در ښکارا کوي الله سبحانه وتعالى به تاسو صادر راشي د دې د وژنه وای تاسو وګورئ یو سړی به په لار رواني او دا مؤمنانو په سر کې به الله بغض چولې و چې دا ډیر ناکار سره ده هر لږ دې ته به هیڅ ضرر نه ورکړي او دا یې د خلینو بر اوځي دا خوش سره ده یو سره په بلار رواني خلکو دا ډېر خسړې ده دا ډېر نیک سره ده چې په تونه به کې حال لري چې هغه له هیڅ پیدا نه ور کړی وجه دا ده چې دا د الله سره کنیکشن ده یو قائم ده دی بل نه ده یو د الله سره تعلق شته بل نشته عثمان رضی الله عنه ډېر د حکمت خبره کړې ده د انسان لپاره ډېر پیدا منه ده کسرې به سوچ وکړي هغه به دام فرمایل چې ان الله لا یزيع بالسلطان ما لا یزيع بالقران الله سبحانه وتعالى د بادشاہ د حکومت او د زور په وجه باندې دون اصلاح کوي چې د قران په وجه اصلاح نه کیږي دا خبره په ظاهر کې سړي په وګ باندې بدل کیږي منځ کې حقیقت لري په قران باندې الله سبحانه وتعالى د هغه چا اصلاح کوي چې هغه خیر وي تاکي اوس استعداد د خیر درکې د قران د چاویو بس پای به ایمان راوړي او عمل به شروع کړي او قران سره د مینه پیدا شي نو په قران دا هغه چا اصلاح کیږي چې هغه کې خیر خپل پروت ده تاکي خیر دنه په قران باندې اصلاح وشي او په بادشاہ باندې په زور باندې وزیر دی یا بادشاہ دی یا گورنر دی هر څو چې دی داغه په وجه باندې اصلاح د عام معاشري کیږي که خلک کافر دي داغه اسلام به کیږي ځکه فسادونه ختموي که فاسقان دي که مجرمان دي داغه مخنیوي کوي په ګناهونو باندې پابندنه لګي علاقه که چې اسلامي حکومت راشي نه دونه اصلاح کیږي چې په قران بیانولو باندې هغه نه کیږي قران ته بیانوا هغه له صرف خاص خاص خلک راځي د لګو خلکانو اصلاح به کیږي او چې حکومت اسلامي راشي دا عام علاقه اصلاح به وشي په دې وجه باندې په اسلام کې دا بادشاہي او خلافت یو ضروری حکمي ضروری حکمه نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو خخاوی تر وخته پر نه چې خلیفہ مقرر نه وو ابوبکر صدیق د وفات د مخکې عمر رضی الله عنه مقرر کړ عمر رضی الله عنه د خپل وفات د مخکې شورا مقرر کړ د شپږ کسیزه شورا چې تاسو به یو کس مقرر وای ځکه د شپږ کسان یو بل ته ډېر نږدې نږدې په صفاتو کې غوره او کس موږ په زمانه کې دا غینه یو یا کنه یقیني بادشاہ هغه په موږ باندې وای خپل مابین کې نیکان ډیر زیته او صالحین یو بل ته په نیکه په تقوا په کمالات کې نږدې ځکه شپږ کسان مقرر کړي دي کې درې ورځې کې بدن نه تاسو په یو کس په سلا کوي مخکې واقعا موږ ویل و به درې کسان راول کې دي درې ته کار وسپاره عبدالرحمن بن عوف عثمان او علي ته وسپاره عبدالرحمن راول کې هغه زب کې نیما تاسو دوه کې یو کس خلیفہ کوم نو هغه عثمان سے جدا خبر او کړل علي سے جدا او کړل او دایو ته ویل چې ګره کما کم یو خلیفہ کې انکار بنه کوي خلاف بنه کوي او که چا انکار وکړ دشي ویل چې زه خلافت نکوم پاغه به ورچوم ځکه دې کې د صحابه کرام مزاج دا مو چې خلافت به نه قبول او ځکه دا غټه سیمواری ده دا څه پیسو ګټل نه دي او څه مزي خونې دي به عثمان رضی الله عنه باندې غور واچول هغه مجبورا نګل قبول کړ علي رضی الله عنه پس د عبدالرحمن نه دا غسر سم د بیعت وکړ لا خلافت یو ضروری شی ده نو د دې د وجه نه د مخکنه دا پروګرام عمر رضی الله عنه هغه وکړ د وفات نه مخکې مکه شپږ کسان مقرر کړل هغه چې وفات شه به درې ورځې پس په دې پیسې لا وشول خلافت اسلامي یو ضروری شی ده دا نعمت ده چې موږ په دې زمانه کې محرومي لیکن دا یو در اوستر غواړه دا غته طریقه نه ولا کوي چې دا اوس موږ په زمانه کې خلکو ولا اسباب جوړ کړی دي وټونی الله را خلکو جوړ کړل هغه بدی موږ باشیر اور دا غواړه الله رنه دي در نه الله را نه ده جلسه کول او مظاهره کول او سرکونه درا وتل او لارې بندول دا د کفارو رسم ده دا لار نه ده دا الله نعمت دی بندگان ته ورکی کله چې د بندگانو اصلاح وشي منګ عوام چې کله اصلاح شو الله دا نعمت به منګ راکړي چې اصلاح نه به دا نعمت نه مقصود د عثمان رضی الله عنه خبر ډیره فایده منه ده په کور کې اسه تواز کوا دا غي فایده به کم وي حضور لک چلاوه دا غي فایده ډیره وي چې کله په کور کې سړی زور وري نو خزه پابن نونه پابن ګندې پابن بچی پابن چې کله هغه کې غیرت نه کمزوري وي دا نو کتر څونه فضایل ته بیان کیګانه نه پای کې چې کوم رانکاری به خپل ورانه کوي په دې کور کې چې کوم رانکاری دی ورانه کوي ستاسو په فضایل باندې غنی جوړي زور سلطان زور ته وای بادشاہ ته وای قدرت ته وای ډیره خوږه خبره کړې ده دي کیسه د پاره فایده هم داده چې ستاسو د لاندې کوم خلکو په به زور چلے د غیرتی به جوړیږي چې غیرتی جوړ شي د الله په فضل سره به د کور اصلاح کیږي به د دې جماعت اصلاح کیږي به د دې محلي اصلاح کیږي چې کله مشر ضروري قدرت سره یې ډیر اصلاح په دیوجه باندې راځي نو دا من فرائض الكلام ده داغه دا هغه ناشنا ناشنا خبرونه ده چې عثمان رضی الله عنه کړی دي عثمان رضی الله عنه د حکمتونه نه یو حکمت هغه ده هم ده هغه به فرمایلی چې هر مؤمن سره پنځه یری په کار دي چې وی دا خبرې ساده شانې کړې دي لیکن دمره د جریو فایده منې هر مؤمن له په کار ده چې دا پنځه یری وې ځان سواخ او مؤمن چې په مابین د پنځه یری کې وی اکثر کله یوې ته فکر یو کله بلې ته فکر دي د دې د وجنه بری یره یره کې چې وخت تیر ک الله به ایست کامیاب کی او چې دا غیره نه بیغمه شولې نه به با کې دي شي په نقصان کې واقع شي په دې لوی توان کې به واقع شي کې د دې یره سره بیغمه شي یار یو یره د مؤمن سوې د الله ای د الله نه یریږي د شنه چې الله د ایمان رانه وای نخلی د ایمان د اسلام د دین خو یو قیمتي نعمت ده زما د بد اخلاقی د بدبختی په وجه باندې دې نعمت نه محروم نه شم چرته غم وسره بدګمانه نه دی لیکن غم وسره ده د رب نه خوف ده د الله نه ډیر قسمه یری وی یو یره بکه داده د خپل ایمان باندې ریدل فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون قران کې مدایي چې مؤمن بنده به یریږي د الله د مکر نه به یریږي د الله د مکر نه یریدل معنا ده چې یی کې به چرسما ګناهونه بد اخلاقی بد عملونه به د بین ډیر دي د پوجا د نعمت نه محروم نه شم چا ده د الله د دین د نعمت نه زو د خپل ګناهونه د وجنه محروم نه شم الله را باندې پیسره چرته دي شونه کی د مؤمن بنده به یریږي د کرامن کاتبینو د لیکلو الله یكتب علیه الحفظه والکرام الکاتبین المعاصی المعصيه د دین به یریږي چې دا کرامه کاتبین خو لیکل کی خو د سنې چې عملونه بد ما جمع کړي نو چی وی اما توبه ته نه د استلې دای سږې قیامت کې د پیش نشي چرته او دا واقعي خبره ده چې موږ د ټول عملونه هر خبره لیکلې کیږي لکه څنګه چې قران ویل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد انسان د خپل نه چې کوم خبر راوځي دا ټول لیکلې کیږي هر انسان غټ بد بخت لري چې د عملونه به پاتیش او قیامت کې به د پیش کړی شي دا ګناهونه معاف نشي د په نیک اعمالو په توبه وغیرہ باندې نو د دین به مؤمن بد دی درم د ملک الموت ته ویریږي الله یاتیه الملک الموت بغته د شنه چې زوس و جون دی مرو جوړ خو سم داس کې ملک الموت راش نو مالا سم کار کړه نه ده ځان نه ګټه نه ده کړی او ملک الموت بنا سفیر شي روح برانه والی ارڅه به پاید شي او دا واقعي خبر تاسو کله ځان ته فکر وکړئ دی کې دا شی ډیره فایده ورکړي نن پتا ملک الموت راغی الله په سره کړی دا چې نن ما خام به تمري خپل ځان ته فکر وکړه مخکې تاسو کړی کوم دشي عمل لګی تا کړی چې الله ته به پیش کی بلکې توبه په ځان پوه شې دا که زخه لا تیار نه ما خو لا ځان نه جوړ کړی دی مرتا او دا را باندې راغی دی دا وجه نه مؤمن لپاره کاری چې هر وخت استعداد کیوي یاره که اوس مرګ راشي ما الله ته توبه استلی دا که اوس مرګ راشي نو زه دشي حالت کې چې الله سره محبت شته ګناونه را پر متعلق نه دي پر دې حقوق را پر متعلق نه دي د نه کوي راځه لارم داغه د نه کوټلې راځه لارم نو که داسې حالت ګر باندې مر نه هغه به کامیابی ده نو د ملک الموت د بغتتن د ناصافی را تګ نه دی وای مؤمن ویریږي عثمان رضی الله عنه موږ ته دا خبره کړې ده سلورم د شیطان نه یره الله یبتله عمله چې عمل ولا برباد نه کړي شیطان موږ پورې نه خته دی هر وخت د سړي عملونه خراب وي نه کمل بکې ده خراب وي کله پریا باندې سړي له خراب وي کله په عجب باندې خراب وي کله په نور نور ګناهونه باندې سړي له خراب وي په بیا د بی باندې خراب وي شیطان دشمن د زمنګ د اعمالو زمنګ د ګټي دشمن هغه دی چنجي هغه دی مونږ چې کوم ګټه وکړو هغه په لګي یو خرابې لاله نو مؤمن بنده به دې ته متيقیزي دین به یریږي ځکه دشمن دې باطینی پټ پستر ګنه ښکارې کوي او زمنګ په تجارت کې هغه ګوتی وې زمنګ په ګټه کې هغه ګوتی وې زمنګ ربح کې هغه ګوتی وې پنځم دا مؤمن بیریږي د شیطان د دنیا نه بیریږي چې الله تشغله عن الاخره چې د اخرت نه شرطه غافل نه کی د دنیا چې براق د زینت پکې الله چول ده د دې زنانه چې واخلې د دې بشي چې واخلې د دې متاع او مزي واخلې د دې کورونه واخلې د دې سرلې واخلې دا ډېر کار سړي دا نه پسراونی شي دا نه پسراونی شي سړي د اخرت نه غافل کی دا بیماری د پسری باندې کله کله لګي ولا هغه تیارې د پاره چې الله ته پیدا کړی هغه باندې کې نو د دې نه میره ده چې الله تعالی د دې سره کې د دنیا محبت لوانه شي مؤمن سره به د دې نه میری د اسمان رضانو دا و نه هم وا هغه و فرمایلی چې هم د دنیا ظلمت فی القلب سوچ د دنیا فکرونه وسري اړبه توري د دنیا فکر کې چې څاسې لګا دا پیسې بغاټم او دا بکوم هغه بکوم دا د دنیا غمونه چې څاسې ډيري یو خدای د دنیا غم خپل معاش د لپاره کول پکاره دی خو جدا شه دی خو د دنیا د خواهشات او فکر وسه ډيري دا ضربه توري وهم الاخره نور فی القلب او د اخرت فکر چې څاسې لري زړه کې بیرونه پیدا کی ته د قبر غم وکړه د حشر غم وکړه د الله د حساب هر بجې روخانش تازه بشي ایمانی کیفیت به راشي به درک کله شری شدا غمی دې وجه د اخرت خبره قران کریم کې الله سبحانه و تعالی موږ بار بار د دې وجه نه بیانې چې دا زرم منور شي دغه لار د درک د نور د پیدا کېدو د ایمان د تازه کېدلو عثمان رضی الله عنه یو حکیم انسانو حکمت والا انسانو په دې وجه د خلینو به داسې د حکمت خبره راوړلې په خپل د جمعې په خطبه کې ناشنا شته حکمتونه هغه بیان کړی دي هر جمعه کې به خطبه ورکول نه پای کې به ناشنا حکمتونه بیانول ځکه کوم انسانان چې الله پاک نویریږي او د احسان درجه ته ورسی الله پای باندې دا باب را کوله وی الله قران کې فرمایلی دی ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين رايتنا قران کې سوره يوسف او سوره قصص الله فرمایي د يوسف علیه السلام بارک او د موسی علیه السلام بارک چې کله ځانې ته ورسی دا الله تعالی هغه باندې حکمتونه را کوله وکړه او ناشنا علمونه ولا ورکړه حکم مطلب د حکمت خبرې د فیدی خبرې د زړه درنه هغه خبرې چې د وحس خبرې د کتاب باز موږ چرانه نقل کړلې دا قسم خبرې الله سبحانه و تعالی پای بدر کوله وکړي الله فرمایي دا غي پوره خاص نه وا وکذالک نجزل المحسنین ټول نیکان چې دین هغه له دا قسم بدله ورکوم المحسنین چې عمل کوي په طریقه د احسان د توجه په طریقه عمل کوي الله تعالی د فار عمل کی داغه پیرا داغه په توجه باندې الله ته کی فکر ده هر عمل چې کی د الله په توجه باندې کی دهان سره کی نو د څه خلکو باندې الله حکمتونه را کوله وي په دې علماء کې بعض خلک د سی وی چې الله تعالی په دې داسه حکمتونه را کوله وکړي دا د دې د وجه نه چې ای کی د احسان ماده وي دا چې څومره من کې ډیری کې د الله حکمت را کوله وي څومره چې دا کمی کې د سړي د خلینو به ګډ وړي راوځي د حکمت خبرې نه راوځي اسمان راځانو دا خبر هم نقل وا ازع علی الشیء عشره لس خبری دی وی دا ډیر ضایع دی ضایع هغه شی نه برباد شلو چې دا لس وسه لس وی خبری مرګری نه ای قضی علی شای عشر عالم لا یسأل عنه یو ځکه علم موجود دی خلک دې مسلې ته پوس نه کوي دا عالم غریب علم استی ضایع شه د مسلې ته پوس نه کی زمو په زمانه کې لکه دې خبری کمواله دی د دین د مسائل ته پوس ډیر عوام خلک نه کوي دا لکه خلک دي چې ایدا ته پوس نه کوي غالبا زمون تجربه ده چې سړی علی حدیث شي د حدیث د رسول الله تابعدار شي داږي صدا د سوال پروګرامونه لري شي الکه دا مسله څنګه دا څنګه دا بدی کې حلال حرام څنګه دی سنت تر دا کوم هغه څه پیدا کی او سوچ د رسول الله د سنت متبع شي نه دی کا فنزوس کله چې هغه چرته د منځ په باره کې ته پوښتنه دې مونږ کې دا مسله څنګه دا ته پوښتنه کوي عالم لا يسأل عنه وعلم لا يعمل به دویم شي یو سید الله علم ورکه عمل به سره نه کوي هغه علم باندې څه چې عمل کوي یو خبره تا ته معلومه ده او عمل کې نه راولې تهجد ته معلوم دي نه کې اشراق ته معلوم دي نه دي صدقه ته معلوم دي نه ورکه جهاد ته معلوم دي نه کې په مثال ذلک دا چې عمل ته معلوم دي علم کې دشتا عمل کې نه دا علم ضایع دي برباد دي څه څه کوي هغه علم باندې سفیان بن عیانه بوله اذا كان ليلي ليل جاهل ونهاري نهار حمار فما اصنع بالعلم الذي كتبته شپنه جاهلانش او رزم د خروشي نه پاک علم من زسکم چې مالک له ځان سره په کافي کې جمع کړه علم خدای دې مقصد د پاره دې شه د شپې د الله بندگی وي کې د ورځې داغی مطابق جن تیر کی هاگا علم چا عمل پہ نکی ورأی الصواب لا يقبل یو حق رائے سڑے ورکی کن سی رائے وخلقی نقبل لی سی رائے ورکول او مخاطبی نقبل لکا زد تاسو دا رائے در کم جدیسی وکی وغا رائے دیر خیستی وخلقی نقبل لی دا ایست زیعش رأی الصواب لا يقبل والصلاح لا يستعمل اصلحاء اللہ دل در کرد دا پا جیہاد کی دا اللہ پا لارکی نہیں استعمالی دا سی سایا پر اثر سوی پی سکی جی تو پک کارتو دا سری کور کی پرو دے ایتم دا سر پا ملکی پرو دے کافر دی بیوی نیشتا نسو پی سک پا اگر ایتم مانی سس من پا ملکی دا قلار پرو دی پا کارو جی دا شہین را خستلے شیوی پا دی امریکان و غزو لے شیوی دغت ایتم ہوئی دغت اصلحاء وائی کلس اصلحاء موجود دا پا کافر نہیں استعمالی گن سو پی سکی اسی پرتا دا نو اسی خواری پی کڑا شوی دا ومسجد لا يصلى فيه جماعت خلق جوړ کړی د منزله څوک ناراضي ناش هغه مسجد غریب ځای عاشو ومصحف لا يقرا فيه قران کریم د کور کې فرود د دوه درې سلو فراتر تلاوت پکې نه کی الله سبحانه وتعالى کتاب شتا او تل ول نه ندا دې ځای عاکا دا قران دې ځای عاکا دا قران د لیکل له چاپ کول خو دې مقصد د پاره چې خلک تلاوت وکړي د الله کتاب ول ولي ومال الله ينفق منها الله دل ډیر مال درکړ دی ولګیا نه ځان له جمع ته نه کی چې دې مال نه صحیح سره اوله د اخرت د پاره جمع کی دا مال ستاسو ځای دی بدی سوسه کی ډیر مال تر جمع کما نه در جمع کړ تم خوراک کې زم کوم تعلم الله رزق درکې مال امر کی تا په خوري ډیر وکړ ما و نه کړل نو زما ستا په ما بین کې څو نه فرق شو تا خوري وکړل او ګټه دی و نه کړل او ما چې د خوري و نه کړل زه ټیک د ګټه هم نه لګړې خو خواري مې نه لګړې د دنیا مشقت را باندې نشته دی حساب هم راسه نشته دا مال لا واځه نه سره څه حصہ ده الله د دین د لپاره ولګوا دا کمال له ومال الله ينفق منه ها فرمای وخير لا تركب السنه الله سوی له ورکړي او د الله په لار کې نه سوړي السنه شته ګړه شته او هغه دین د لپاره ته نه استعماله وخيل لا تركب هغه سنه یې نه استعماله او علم الزهد فی بطن من یرید الدنیا یو سره د چې د زوړ خبرې سره د دنیا د بیرغبتی خبرې ډېری ورزي خو خپل په سره کې د دنیا غټ محبت پروت دی نه دا علم هم ضایع دی د زوړ خبرې هغه چاله په دور کې چې خپل په کې زهد یې د دنیا بیرغبتی پکې وي تا کې د دنیا بیرغبتی دا علم هم د سره دی دا ډېر فایده من علم دی کله چې د دنیا سره د مینا ده دا یې سره د محبت ډېر زیات دی د دنیا سره او لګي د زوړ خبرې کې نه دا علم هم ضایع دی او علم الزهد فی بطن من یرید الدنیا وعمر طويل لا يتزود صاحبه فيه لسفره يسي الله دې جنوار کا 50 کال شپې ته کال زندگی دي په دنیا کې تیر کړل لکه انسان دې کومه توخ تیار نه کړل دغه ژوند برباد ده زندگی دې ضایع ده په دې باندې به حساب در سره کې ژوند دې قیمتي شه دې وقت دې قیمتي دې هر مند کې انسان د وقت قیمت پیژنې ډېر بخي دې انسان د وقت قدر نه پیژنې د وخت چې د څومره قیمتي شه دې او دا موږ نه ختمې درو والا د وستم کم پاتې ر په دنیا کې هغه پته نه لګي دغه لګ وخت د کول په کار دی فارمان دی چې به زونه کې جن وی جن دا زونه جن دین دی د امبل شوی دی دا وړاند شوی دا زونه انهم كانوا قوما عمين دنه له اسلام قوم بل اندو اند په خبره نه پویدل من کې دا بلد په در شوی دی چې د زړه جن دی شي خدمت بنے سے کوالے یوں نیچے میں شکل تھوڑا اس تخت میں تسن علی تاوان دے پمر بنے شری دادا تاوان رہ سی دے دیدو جن دی زندگی نے فیضا اخستل پکار دا څومره بلیغ خبره عثمان رضی الله عنه کړه دا بلاغت خبره کړه عثمان رضی الله عنه حکمتونه نور مډیر دی باز موږ داغه د حکمتونه رانه کړه عثمان رضی الله عنه هغه بهترین صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نس باندې د ډېر قدر و رسول الله صلی الله علیه وسلم د فضایل بیان کړی دی او ډېر اوچته مرتبه ول ور کړی دی لکه دا هغه ته تو غواره رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح د مکه چې کله وکړه اتم کال باندې نو حکم کړو د یو څو کسانو په اړه کې دا قتلول غواړي یو پای کې عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح یو سره دا کسو چې رسته به مسلمان شوه لاوله کې مسلمان به رسته مسلمان خو په دې منځ کې مرتد شوه عبد الله ابن ابي السرح مقیس په نوم باندې یو کسو عبد الله بن ختل په نوم باندې یو کسو دا کسان به بارہ کرے کریم ابن ابی جہل تجھے سرور کسان بارہ کرے رسول اللہ علیہ کدا د کعبی پوری نختیم بلے تجھے وجہ دا وجہ دا کنزل مارو دی بر رسول اللہ دا کنزلی کولے قامن دا جے سب نبی تے کنزلی کئی دا دی دورانی بالکل دا اسلام دے سخت دشمن دے پدی وجہ رسول اللہ صاحب خپل حقوق کی معافی کولا لیکن دین بچ پہ خبر ونا نے دا نبی بارہ کرے سختی کولا کله چې مکه ته ورسره عبد الله بن خطر خو د کعبه د غلا پوری او دواګانې کوله عمر بن یسر او سعید بن الحارث ورغه بس مړې کاغه په دغه مسجد حرام کې دنه مردار ک لکه مارو لړم کریمه او تخته د پکشته کې کیناس د جدي ساحل تلر او پکشته کې کیناس د کشته الله پاک به سیلا دغه را واسطه طوفان کشته باندې ویل چې اخلسو الله نه دواګانې وغواړي دغه ور باباګان څه نشي کوله اگر مخد محمد نہ پدی وجہ راتخت شاغو یواز اللہ دے مگے شغیر اللہ دے شدن تسم بابا کار نشی کوالے نہ پدی سو سکے قسم پر اللہ کہ اللہ تعالی شر تخلاص کم دی مصیبت نہ نو سب سما اور رسول اللہ پلاس کی بخبل لازم دما واجده رؤوفا رحیما زبد من دکم چ دا غیر شفقت ور انسان بہ مہربان بہ ما مات بہ سمانہ وای زدا غد اخلاق دا معلومم اگر چ اللہ اخلاص کے بیراغ او ایمان استراولو رسول الله صلی الله علیه و سلم مرحبا بالراكب المهاجر هغه که مخکې موږ ویلو مرحبا یو ته ویل سی وته ونهل ځکه چې ایمان یې راوړ مسلمان شغا او دا عبد الله بن ابي سرح چې دا غسړیو چې د اسلام راوړیو مدینه کې د نبی صلی الله علیه و سلم وحی به لیکل قران به نازل شوی رسول الله او بعضی کاتبان د الله ولیک عبد الله بن ابي سرح هغه سړی چې کاتب د وحی و یاره د دې خبرې چې کله کله د شي خلک میسته گمراه شي دا شیطان گمراه ک شیطان گمراه کی استلا د کافر مرګرش و تخته د مدینې نه مکیه ته لاړ مشرکان مرګرش رسول الله صلی الله علیه وسلم به خبرې کوله هغه دې باندې ویل نو دا د صح قتل لایق ځکه چې د قران دشمن هم دی او د رسول الله دشمن هم دی نبی صلی الله علیه وسلم ځکه دا امر کړو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی روانو مکیه ته نو دبا نړۍ سخت درو راغی چې دا خوراغي اوس موږ څه کوي نو لاړې ته پټ او د عثمان درځانه په کور کې پټ شو ځکه دا غره ځای ورورو هغه ته چې ما ده پنای راک هغه له پنای ورکړه ځکه د نبی سره اخلاق یې پیژندل رسول الله سم چې کله فتح د مکه وکړه به د خلکو سره بیعت وکړه خلک راتل او ایمان یې راوړل بیعت وش که خلک فهمون شو بل ورځ به بیعت اخستو عثمان رضی اللہ عنہ وی دا عبداللہ بن ابی سرح راواستا او نبی علیہ السلام تیوی چی یا رسول اللہ دا عبداللہ دے دس بیعت وکا اسلام را اوڑی او ایمان را اوڑی او تو صلی اللہ علیہ وارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیست مخوارا ہو یا رازی تیوک بیغ با دی بل طرف و لراغی دا عبداللہ بن ابی سرح و لراغی عثمان و تامر کاو چی دی بل طرف راش راغی یا رسول اللہ بیعت بیت اگا مخوارا ہو دی بل طرف نراغی بیت مخ واړو درې طرفونه راغې مخې ته واړو سلورم سر به ویل چې بیا نبی صلی الله علیه وسلم مجبورن لاس وروغت کې بیا ته وسو رسول الله سم ډیر حیا د وجه نه او ډیر رحم او شفقت د وجه بیا ته وسو دا غوښته ایمان دغه مضبوط هم شوخه شو رسول عمر رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې په بازي ولایتونو باندې هغه مقرر کړل شو د خمس مسلمان دی بیرته جوړ شو خو منځ کې د ارتداد پر راغلی کله چې انسان باندې شکایت کوي ولا اعوذ بالله نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسل مرگرد تبی بیلوی چه اما کان فیکم رجل رشید سوکو کیان سرد تاسو کینو چه کل ما دی سردی دی بیعت نا انکار کاو تاسو با یو کس را پاسی دلی با دی سرد بموالی آوی او رسل بموجلی و قتل کرد بموالی ناغیل یا رسول اللہ منگتا سپتا وجه ساس رکی سی دی اللہ او ما تا ایلینا بیعینک پس ترگ با دی رات اشاره را کرد سرگ با دی زور کرد نا منگ با دس کتیلی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمال چه ما ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاعيان نبي لذا جائز ندی چې دا غری خیانت ګری سترګي وي دا خو خیانت دی چې زبر سترګو اشاره وکړه زبر خبره ښکاره کوم چې دا شو کېد شه مکه وای رسول الله سم د خیانت او د دوکی او د منافقت د خوینه نه ډیر بری او ډیر جدا و دا د منافقانو طریقه د چل ول کول او دوکه کول او د خلکو سره د باج انسانانو عادت دی دا او خیرته کوي د خلکو سره په چل باندې ژوند تیرول دوکه کول او کګي خبرې کول زم چې مسلمان له صفه جون تیرول پکاره واضح خبره چې د شه داود شه نه داود شه کوم او د شه نه کوم د مسلمان دغه ته خیانت ته کګو خبره ته سجد نشته واضح خبره دی گئی د دې حدیث د صحیح حدیث ده د دینه فدیر او زی عبدالله بن ابی سرح اسلام قبول لے دا مطلب نہ دے کہ سر کافر شو ایمان راوڑی اگر ایمان نہ قبلی کسل کر سر کافر شو بے ایمان راوڑی ہم قبلی دا اللہ دربار کی. لیکن دلتا یہ بلا قانون دے قیدہ دا شرائی اگر دا دا چاہ دا محمد رسول اللہ بیزتی وکڑلا دا اگر بیدبی وکڑلا دا اگر پجون کی دا اگر دا حق وشی اگر رو وجنی اللہ تعالی دا اجازہ ورکر چی دا اگر وجر کدا خب بزرگ مسلمان مشام وجر جائز دی خپل بدلا اخصل د پاره د نبی صلی الله علیه وسلم د عزت د خاطر دا وجل جایز لکه سړی زنا وکړه بعد الاحسان لکه د توبه مې سره کنه خب زرګم شه او الله جنت ته بوزي هم دا به بارجم کیږي په کانو بشته دی کله چې څلور غوان به پیښلو یو سړی زنا وکړه څلور غوان به پیښلو رجم کیږي به اگر کدا جنت ته روان دی دارنگ سے قتل ہو کے بے توبہ ویستلا دا با قصاص کی اگر دا قصاص نہ بعد جنت تھی نہ دارنگ کدی ایمان اور دا ایمان قبول ہو لیکن وجلی پکار ہو لیکن دا حق رسول اللہ نے اگر کولے شو چھ معافی زما خپل حق دے بس مات نک خدا خبر یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نہ بعد کہ چا محمد رسول اللہ بی عزتی وکلا پد نہ بی عزتی صلی اللہ علیہ وسلم بی عزت کگہ خبر ہے وکلا دا غب بارک د سپکاوی خبره یا دا غد اهل بارک د سپکاوی خبره وکلا دا غد شان بارک لوګ د سپکاوی نه دا مرتد د اسلام نه که چرته دا مسلمان او که کافر دی چرته نه د ذمه هغه ساقطه دا ذمه ختمه ده دا واجب القتل له خامخه به وجلی شي وذالک لحق الله د الله د حق د وجنه د الله حق دی په دې باندې مرګ د محمد رسول الله حق دی په اگر سکے جدے طول امت حق دے پہ وجدار جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار دے اگر تا چاہ کنزلی وکڑا لے نو منگا طول امت لا داغ سلی پوریم حق دے جدا منگا ہوئے جنو او مرداری کو منگا دا طول دا طول امت نبا سوک معافی والی چی طول امت مومنان نے اجازہ والی جزا خیر دے تحضا معاف کی دا اجازہ سوک طلب کولی چی ابل رسول اللہ وفات دے اس وقت اجازہ نشی کولی چی پس دا مرگ اجازہ ہوگی جزا خیر دے پلانکی دے معافی د دې د وجنه شاته مې رسول چې د چا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره وکړه کاګه تاک بزرګم ده کنه دا کافر دی دا به وجل شي او دا واجب القتل اگر که ایمان هم به تراوړي اگر که توبه مو باسیم دا واجب القتل دا به قتل ول شي دا په اسلام کې یو سخت قانون دی سخت وجه دار کې د رسول الله شان دی رچد قدر دې الله په دې باندې رچد په دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم ګوره دا اسلام قبول هم کو او به ویلو چې دا به وجل وي دا د وجل لایق خو دومره ده چې د رسول الله خپل حق ویسته معاف کړه په ژوند کې هغه دا کار کولای شي د دې د وجه نه اوس چې دا کفار کوم کوشش کوي پاکستان کې قانون اکثر غلط ده بعضی بعضی خبرې په کې هغه اسلامي دی لکه یو په کې دا ده چې څوک د رسول الله سم حج وکړي دا به وجل شي دا به دې څوک بیان کړي دا په دې قانون کې شته مخکې دا خبره به لیکل شي ښه خبره به لیکل شي نو ځکه پرویز مرویز دا کوشش کوي ظالم او داران دا نورم دا کوشش کوي کفار چې دا د دې قانون نه لري کی خیر ده که څوک لري به دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بس ازادي ده دا وجل دی نه دی وجل قانون دی نه دی دا قانون اوس بدلی کافر دا کوشش کوي لګي نه اسلام کې دا قانون ده لیکن دلته د عثمان رضی الله عنه فضیلت دا و چې هغه د عبدالله بن ابي سرح حرام واسطه داغه د خاطر نبی صلی الله علیه وسلم معاف کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم دونه عزت عثمان رضی الله عنه ورکاوه عثمان دلی کافر سره مینه نه وقا ایمان را وړه او اسلام را وړه نو په دې وجه باندې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق والا ده ما به غلا داغه د فضایل نو د نبی صلی الله علیه وسلم پنځ باندې عزت دا او کله چې رقیه وفات شله د بدر په غزا په موده کې نو نبی صلی الله علیه وسلم په دریم کال باندې د هجرت په دریم کال باندې خپل بل لور ورکړله عثمان رضی الله عنه تا یو روایت کې دا راغلی دی د مسجد نه وروته عثمان یې ولید او جبرئیل راغلی دی الله امر دې تاسو ته لور درکوم دمره مہر سمره چې تارو کیله ور کړو او پاغه صحبت پاغه شان جون بوسه تیرې لګه څنګه دې هغه سره تیر کړو ښه اخلاقی زندگی بوسه را تیرې نو دا دې ملوري مغل ور کو ام کلثوم رضی الله عنها عثمان رضی الله عنه ته عمر ابن خطاب له دا واقع مخې مونږ ویلو چې زلور در کوم دله حبس در کوم دله زګه چې خاوند دې مړله نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په سلام وکړه چې دا دله بغوره ورکو جنې څه بدله وکړو چې دا ام کلثوم دا زما لو دا بدل ورک او حفصه چې دا نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح والدې د پاره کې د عمر سره او د عثمان د ټولو سره تعلق د نبی رسول الله جوړ شي دا یو اسخر شي بلی زم شي زکه دا ډېر بهتر خلکو دا غي پوجا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي د کول نسبی پروګرامات یو سره جوړول نو ام کلثوم ولا په نکاح باندې ورک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په نکاح سلام کال باندې داغ زی وفات سلورم کال حضرت عبداللہ ابن عثمان د رقیین پیدا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنازہ وکړه او عثمان قبر ته کوش با کار وش بے پناہ هم کال د حضرت باندې دا ام کلثوم وفات شولا دا چې وفات شو حدیث کې راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل مقبره د داوی وړله او د قبر په غاړه باندې ناشتو و عیناه تدمعانی د سترو نه وکی بدله دا شفقت ده چې په مړی باندې سره وځړی خپل لور باندې خپلوان باندې شفقت یې الله تعالی د باز خلکو سره کوي چې ولې د نبی صلی الله علیه وسلم کې دا ډیر زیات کله چې هغه له غسل ورکاوه پنځه کپړې مونږ ترا کړلې اسماء و اسماء بنت عمیه چې مونږ غسل ورکاوه پنځه کپړې د زنانو لپاره پنځه کپړې کوم علما کرام چې دا لیکلي دي چې د سړی او د ښځې د کفن مونږ کې فرق نشته نه دا قول کمزوره کړه ده فرق شته د سړی کفن درې کپړې ده او د زنانو چې پنځه احادیث وکړه غلي دي یو د ابو داود پر روایت کې راغلی دی لکه دا روایت ده او بل جو زقی په خپل کتاب کې نقل کړی دی حافظ ابن حجر فضل الباری کې راوړی پنځه کپڑے زینبې ته ورکړل شوی دا پنځه کپڑے چې مشهور دي د صحابه په داسې خبره ده د دې لپاره وکړل چې مشهور عالم زموږ د علماو شیخ البانی رحمت الله علیه هغه خپل کتاب کې لیکلي احکام الجنائز کې چې د زنانو او د سړي فرق نشته په باب د کفن کې خو لیکن دې روایتونه باندې دا ذهن نو ورغله یعنی سوچ یو ته شوی نو حالر دې کې دا روایتونه راغلي چې زنانو لپاره پنځه کپڑے ام کلثوم رضی اللہ عنہ وفات شولا پنہ ہم کال بانے عثمان رضی اللہ عنہ قبر تا ورکتا نکاو چی تور کس بلکہ بلسو کی ورکتا گا سکر دلتا یہ سنت تر قوا اگر داوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تپوسو کہ چی ایوکم لم یقارف اللیلہ داغ مسئلہ دا چی دیر خلق تا معلوم ہم ندو دا حدیث و کتابوں نے کشتا بیگانش پچی چا دا خبر خیصن از دیکت نہیں کرے اگر با قبر تا کزی کتا د خپل خیزن از دیکت کړی وي نو تخپل خور قبر تم نشی کته کیده د خپل مور غی تم نشی او د خپل بلی خیزی قبر تم نشی کته کیده مثلا وی که ستان از دیکت کړی بل په دې شپه باندې وفات شو سار به دای قبر ته وته نکوځي دکې له شارع د الله او د رسول حکمتونه د لري چې هغه باز مونږ ته معلوم نشي دی وکه نشو بیانوله راځنه پکې د شریعت پر خبره کې راځي نو اسمان رځانو چې هغه قبر ته په دې ورځ پرې نه کو د وجه داوه چ هغه په دې شپه باندې د خپل وین د سره نږدې کټ کړو نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د دې بل څوک ورکوش نو طلحه رضی الله عنه ابو طلحه هغه ویل چې او یو کس هغه شنو رسول الله صلی الله علیه وسلم په باندې پر دې سره هم یو ځان نه ښولې شي ته بدن له لګوت نه ورلي کفن ته دې باندې قبله سره تمتوي کیږي بس بسم الله علی سنۃ رسول الله دعا یو کانی بغدی یا فکران خبر نه ده اور کو شکر کرا وی نبی سره سم اسمان در دان اولی در چې بل خفا دا سی غمجن سری کتا روانو وی فرمایل بل خفا هغه دا شکایت وکړه چې رسول الله زوجه وفات شوې ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جلو کانت عندنا ثالثا لزوجناکا حقا اس ما درے ملولی اغمی اندر کوالا دفعین اضافی ادام علمی گئے دو عثمان سے دیر محبت دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مین رے روا دو اندر جاہیلیت والا یو رسم از مون پر زمانے کی مغشتا لاغی رد پکی پروت دے بعض خلو دیسی دی چی آغا بدپائلی نیسی اللہ کا پلانکی سوی اللہ خزی اوقا مرشو بیپسی بلا اوقا مرشو لہ دا سر اس پیارے دے دا کور اس پیارے دے یا بچے پیدا شو زر مرشو بل بچے پیدا غم پسی مرشو دا سپیره گنی دا غورور لبی اخبر لغا نوار که خور لور نوار که ولا یا غلی نوار که سپیره گنی دا غبر غلط دا دا خود اللہ تقدیر دی کلی بی دا زنان دا پر لگو عمر لکلی کلی بی دیر لکلی پا دا سپیره والی وجه ندا بلکه دا تقدیری وجه دا نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل نونا دا غب پر نکاہ کی نزدی نزدی زمانه که وفاظ شده و بیم فرمایی دی جدرم امی در کولا دا دا عثمان رضانو فضیلت دا عثمان رضانو په احادیث مرفوعه کې د نبی صلی الله علیه وسلم په وړاندې کې ډېر زیات فضایل لاغلي دي باج دا غینه ده دي ابو موسی شعری وایي یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم یو باغ ته لاړ په دې مدینه کې باغونه هغه ته بطر رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلوت د پاره خلوت د پاره به انسان له بکې ناست کله کله ذکر او د الله سره تعلق وا ته بداوې لیکلې شي د احادیث په اصطلاح ما ویل چې نن د نبی رسول الله صلی الله کوم دم او زم په سوارالم او دا غباغ په دروازه کې ایست زه ودرې دلمه چې دنه سوکران شي رسول الله صلی الله علیه وسلم واځي نه په دغه باندې رسول الله دروان شو ما حفاظت مولا کا وغه دنه باغ کې پدې ما بین کې ابو بکر صدیق هغه راغې هغه پسې ګرځېدو دلته دی باغ ته راغې ما ته یې ویل چې ما ته دروازه کولا کوم چې نه رسول الله سمې اجازه غواړم وې زه ورنم یا رسول الله ابو بکر راغله اجازه غواړي دنه را پریدو کنه نو وی فرمایل چا را پرید افتح له وبشره بالجنه دروازه ته کولا کو د جنت زیره ولا واه دروازه ته کولا کو دایو چې رسول الله زیره د جنت درکې نا ویل الحمدلله شکر یې ویس لسا چتیر شو عمر راغه رضی الله عنه دروازه ټک ټک را ابو موسی شعری ورواته و اجازه والا رسول الله سن اجازه طلب کړل عمر راغله و اجازه والا ورک افتح له وبشر بالجنه ده جنه سیره والا ورک چرن نو ته الحمدلله ویل نبی صلی الله علیه وسلم یو ځای باندې ناشتو یو مړه باندې وا خپل ځوان د کړي چې کویته جوړ شان ځای د خپل ځوان د کړي ابو بکر دې کی طرف ته کېناسته او عمر رضانه دې چپ طرف ته کېناسته شریک دوستان ناشته په دې کې عثمان رضی الله عنه هم ګرځیدا دروازه ټک ټک را اجازه طرف کړه ابو موسی شهري رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه واخست هغه فرمایل چې افتح له وبشره بالجنه دروازه ته کولا وکړه د جنت زیره ولا ورکه خو علی بل وا تصيبه په دې باندې یو مصیبت یو حادثه وګرځي یو غټه حادثه په دې ژوندۍ کې پر راځي دا غینه بعد به د جنت ته داخلي عثمان رضی الله عنه وته چې دا خبره ته ما وکړه نو غوښه الحمدلله الله له شکر دې په دې خبره چې موږ جنتیان کړو لیکن الله المستعان د الله د ذات ته مدد غواړو د دغه مصیبت په مقابل کې لکه مصیبت چې بمار روان دي د الله نه مدد غواړو دې کې ښکاره معجزه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عثمان رضی الله عنه چې کوم امتحان ورسته راځي الله تعالی ولا مخکنه خبر ورکړي چې دبانې به یو په دې بچی کې وخت مصیبت راځي دا یو جنبه شهید کیږي دا معجزه ده نبی رسول الله علم غیب دې ته نه وایي د الله د طرفه خبر مخکنه ورکړي شوی او دا حدیث صریح دلیل ده بده چې دا ټول صحابه جنتیان دي یقیني کوڅو د دې مبارکه بدګمانی کوي دا به کافر شي په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به کافری چې نبی رسول الله وایي د زیره د جنت جنتیان دي به د الله وعده خو نه بدلیږي چې وسو جنتیان دي خلوص ته به خرابي نه چې چاله زیره د جنت ورکړه شه دا به یقینا په ایمان کې مري او چې دغه کسان مؤمنان نشي نو صوبه مؤمنان به دا نه وایي د نبی صلی الله علیه وسلم بالمقابل د کوی پاغه طرف باندې کې نه استاغه خپل ځوان دکړه سعید بن مصعب وای د دې حدیث نه موږ ته دا فائدہ معلومی چې دا اشاره ده د قبرونو ته نبی صلی الله علیه وسلم مخکې وفات شو به ابو بکر صدیق خوا کې تسم لاست به عمر رضی الله عنه وفات شو هغه صفا کې سم لاست به عثمان رضی الله عنه چې دا قبر دلته نو هغه لا به بقی کې خرج وړاندې بل طرف کې خرج دا د قبر ته اشاره ده قبرونو ته د نبی صلی الله علیه وسلم د احوال نشنا یو ورځ وای نبی صلی الله علیه وسلم تذکرہ وکړه چې فتنه به راځي اختلاف به پیدا کیږي زما به د امت ته نږدې زمانه کې به پیدا کیږي په دې کې شعر روانو چې دغه سره شي دی دا به په دغه ورځ کې په حق باندې دا به وي دا نور خلک به په باطل باندې او دا به په حق وي دوی په سر باندې صادر را چولې مقنع او عثمان رضی الله په سر صادر را چاو د حیا د وجنه په سر به صادر را چاو دی خو د نظر د حفاظت لپاره روانو او صحابي زور پاسره ما د دې جامینه وي او د شمه د رسول الله ته متوجه کیږي دا سره وی فرمایي اندا بل بل الله بشي ور کوي او به بس خلق را لګيږي او د نه بدا بشي اخلي او دا به پامه کې په حق باندې حشر جان فرمایي یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم چې مالا یو سره له غوړې زما د مرګ ورنه مالا ابو بکر وای نه او عثمان وای او عثمان رضی الله عنه طلب کو په دې ما بین کې هغه سره پټه خبرې کله ماته چې شتم پاسې زی پاسو پټه خبره ته وسه کولې د عثمان رضی الله عنه رنگ بدل شي په دې خبرو کې داغه تغییر پیدا شي په دې رنگ کې تغییر راغی دا پټه خبره اوس معلومې نه دي سره په حدیث کې ته اشاره راغله ده هغه پټه خبره دا وایي چې الله تعالی به تاسو یو قمیص درچی یعنی خلافت به در نصیب کوي منافقان خلق برای زی دا قمیص به تانه وباسي فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع لهم قميص بتنو بس او صبر بکې جنگ باندې کې صبر بکې جنگ باندې کې تر دې چې ته ما سم ملاوې به عثمان د زم دې چې کړي د روز تر ازي چې سليمان را لا واغې د بشین معزول کاو ناغه ته بشین نه پرې کړل او جنگ هم نه کاو مرګ یې څه ډیرو کې جنگ نه کاو تر دې چې د عيد الله سه به شهید شه نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې و ځکه چې په دې کې د فتنې بندول غرض و رسول الله صلی الله علیه وسلم حکیم انسان او الله تعالی زده مخکنه خبر ورکړو عثمان رضی الله عنه هغه سره چې حیاناک ډیرو نبی رسول الله ملائکه به حیا کاواله صحیح حدیث کراغلی دی عائشه رضی الله عنها وايي نبی صلی الله علیه وسلم یوازې زما کور کیو کټ کې پروت ته اوس ما صادر یا چولې وو د زنانه ساده سره چولې چې سره خپل کور کې دن نه وي. په دې کې ابو بکر صدیق اجازه طلب کړه رسول الله اجازه ته و کړه نه واده رسول الله په ماغه حالت کې هیڅ بدل نشو ته پنډې ښکارا کېدلې وای خو ابو بکر صدیق نه سونه شرمېده او نه د شرم حالت کې پروت نه په دې وجه باندې په دې مابین کې هر ورځ انور راغی په دې ورځ یا په بل ورځ باندې راوي وای هغه چرغه هغه ته اجازه ورکړه او رسول الله صلی الله علیه حالت کې پنډې ښکارا کېدلې په خپل کټ کې نه په دې ورځ باندې یا په بل ورځ عثمان راغی زاهردار کې دا یو ورځ ده عثمان راځه نو راغی چې اجازه طلب کړه زر زر رسول الله صلی الله علیه وسلم جامع را برابر کړلې پنډې خپل پټې کړلې او د شیخ په انداز باندې کیناستل کې بار نه چوغټ مل مرایسي په دې کې عشر ځانه ترسته وی چې یا رسول الله ابو بکر راغی فلم تحتش له څه پروا دې په ونه کړله عمر راغی ته څه پروا ونه کړله عثمان چې راغی نو ځان دې برابر کړو یامین دې برابر کړو د چې لکه سړی چې بار نه مل مرایسي تداه چې عثمان یو حیانت سړی و ما الا استحي ممن يستحي منه الملائكه ملائكه دا غنه حیا کوي مالم په کار دې چې حیا و بل وجدا چې ډیر حیانت سړی دی هغه به یو حاجت راوړې نو کما په دغه حالت کې ویني چې زه پروت یم پنډي مخکارې کیږي نو هغه باندې به دا حیا دونه تاریخ چې به ماته کتلې هم نشي خبره به نشي کوله هر چې ابو بکر عمر دغه قوی دي پهلوانان دي نو هغه خبره کولی شي او هغه باندې حیا چې به چا کې ویني هغه زړه کمزورې وي خبره نشي کوله نو په دې وجه باندې هغه کې حیا ډېره زیاته ده حاجت به نه پوره کیږي سره یې نشي په خپل باندې د دې دواجه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دونه لحاظ کوله دا شناشنا انسانو عجایبات الله تعالی او نصیب کړیو نبی صلی الله علیه وسلم د خلافت مبارک خوب هم لیدل حدیث کې دي جابر رضی الله عنه وايي نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ سار کې وي خوب بیان کړ چې اوریل لیله تا رجل صالح یو نیک سړی ته خوب خودل شو دی هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو داغه پسې ابو بکر صدیق پیوسته شو بیا د ابو بکر پسې عمر پیوسته شو بیا پسې عثمان پیوسته شو ورپورې وتړلې شو جابر وایي چې موږ اوه زموږ په دې حدیث پوه شو چې نیک سړی چې دی دا رسول الله دی دا خوب الله ده ته ورخودلې او دا دې خلافت ته اشاره ده چې الاول به رسول الله بیا به وفات شي ابو بکر بیا به عمر بیا به پسې عثمان او صحابه به دا ویلې چې نبی رسول الله مجلس کې به موږ دا ویلې چې په موږ ټولو کې افضل ابو بکر دی بے بم دار من کی افضل دا عمر دے بدرین نمبر بمل بم کی افضل عثمان رضی اللہ عنہ بہتر دا دے سم منس کو تے بچپ کی دل اخوا بم بے خبر نے کولے کہ سو بھی افضل ہا نور روایتن معلومی بے سرور مدرج کی علی بن ابی طالب دے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجلس کے بعد خبر کی دل اوغه برد نہ کہو جدا سمو یا وے تجید وجہ دا اہل سنت عقیدہ دا دا کچا علی ابو بکر او عمر باندې غره کده بدتی دي او د اهل سنت والجماعت نه خارج دي کنو لري غلط عقيدي وسري به کافر دي کنو لري غلط عقيدي وسري لکه د شيغانو به کافر کیږي خو صرف کعلي دي ابو بکر او عمر غره کنه بدتی کی او په عثمان باندې غره کول دی به سه مبتدع کیږي نه لیکن خطا کی کعلي له ځانه چا په عثمان غره ک د مخطئ دي لکه څنګه چې شغل اسلام نه تیمې لګي خطا کار دي به خبره کی عثمان ته غره دي الله تعالی غره ډیر فضیلت ورکړي په علی بن ابی طالب باندې اگر کده علی فضیلتونه هم ډیر زیات دي لکه خپل ځای کې غره راځي ان شاء الله د دې د وجه نه د اهل سنت عقیده دا ده چې دا خلافت په دې ترتیب کې ورکړل شوی دی نه دا بالکل د الله د امر مطابق دی او په دې اجماع د صحابه او د امت د چې لاول ابو بکر به عمر به عثمان به علی دا صحیح ترتیب دی که څوک په دې باندې اعتراض کوي نه دا په ټول امت اعتراض کوي دا په لام کوي په رسول الله هم کوي په صحابه هم کوي په امت باندې بدګماني ده د خپل دین په مشرانو باندې بدګماني او دا سخت ناروا ده د دې وجه شيغان دا کوشش کوي چې علي کا پهلا نمبر دا علي پر پهلا نمبر ده او داغه د پاره چې ده د سخت دشمنی لري د صحابه سره چې علي له دا اول نمبر ولې نه دی ور کړ په دې مدینه کې یو زیاده سقيفه بني سعيده و توای وسم پای باندې بوډي لګول مسجد نه وای ته نږدې سقيفه د بنو سعيده چا غزه چې په دې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره مشوره شوی و او هغه به خلیفہ شوی دا شیگان دغه زه دونه وي بدګنی دونه چې دا وي شر بقعتنا لا وجه الارض ډیر نه کار از مکه په مقدس مکه دا او جهنم ته بل از مکه بوزي وي ولې په دې کې د علی رضی الله عنه خلافت واغسته دا دروغ وي ټول الله رسول باندې دروغ دا غره از مکه دا ډیره به تر خبره پکې شوی دا او د صحابه په مشوره باندې شوی دا د نبی صلی الله علیه وسلم په اشاره ته باندې شوی دا ډېره غوره ځمکه ده، تاریخي ځمکه ده، بهترین ځای دی سقیفه د بنو ساعده و. اوس هم باغې بوډې لګولی، دغه ځای معروف دی، مسجد نبوي ته قریب ځای دی. الغرض نو علي رضي الله عنه لپاره مخکې نمبر ورکول دا د شیګانو طریقه ده. هغوی رالګېږي علي د ابوبکر عمر باندې لعنتونه هم وایي، اللهم لعن الاول والثاني. دا یو ذکر دی، د دې د وجې نه مسلمانان له صفا کې دي، هغه ساتل پکار دي، د قرآن او د حدیث مطابق کې دي. په صحابه کرام باندې ښه ګمان، موږ چې ادنا خلک موږ به داسې ونکړو چې پردې حق وخورو. د ابوبکر عمر عثمان هغوی څنګه پردې حق وخوري؟ د علي پهلوان سړی د هغه حق نوي د بادشاهي، او بل سړی ته دی هغه دې څه نه شي ویلی، هغه به جنګ کړی وي، هغه به مرګري ځان له پیدا کړی وي. ابوبکر بیا موجل وي، عمر بیا موجل وي، تکړه سړی و، لیکن هغه بیعت کړی دی، هغه په دې رضا شوی دی، هغه په دې خوشحاله شوی دی، بلکې ځان ډېر رشته کوو چې مال مرا کوي. عثمان ډېر لایق دی، دله ورکوي. عمر هغه ډېر لایق دی، ابوبکر صدیق ډېر لایق دی، خو دا خلک نشي کوي. غرض دا دی چې دا اجماعي مسله ده چې عثمان رضی الله عنه درېم نمبر خلیفه دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلفا کې دی، د خلفای راشدین وایي. د عثمان رضی الله عنه ناشنا فضایل او بعضي داغه د عدل واقعي او امت ته دعوت ورکول او د خو اعمالو چې دا یې بعضه تذکرې وشته ان شاء الله تعالی رضی الله سبحانه وتعالى د موږ تاسو د دینه کانو خلکو صحیح تابعدار کی، لکه څنګه چې هغه موږ ته ارشادات کړی دي چې دای مطابق زموږ ژوندګیم جوړ شي. صلی الله علیه وسلم.